bos días e benvidos de novo a nosa canle de Radio Martagona. Estamos hoxe aos micros da nosa radio. Xandre, Denis, Leo, Jesús e eu, Antía. Hoxe collamos ao relevo das nosas compañeiras e compañeros de segundo, que fixeron a gran entrevista a Ramón Laia, que nos falou sobre o seu traballo como artesán do coiro. Seguimos nesta viaxe na que estamos achegándonos aos diferentes grupos, colectivos e asociacións melidenses que traballan co idioma e a cultura galega. Acompáñanos hoxe Paco, que nos falará sobre a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Tivemos a gran sorte de telo con nós nunha xornada de xogos aquí no noso cole, o Día das Letras Galegas. Queremos aproveitar para agradecer a nosa AMPA a súa colaboración nesta actividade da que tanto desfrutamos. Antes de nada, moi bons días e moitas gracias por estar hoxe aquí para esta entrevista. Hola, bons días, encantado. Grazas a vos por acordarvos de min e de nós da asociación. O primeiro que queríamos preguntarche é como surdiu esta asociación e dende que ano levades traballando con ela? Bueno, pois a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional cumpre este ano, no 2023, 20 anos. Fundámonos no 2003, queda moi lonxe desde a vosa perspectiva, desde a miña tamén. Entón, por que naceu, decides? Pois naceu para investigar e para divulgar, para ensinar os xogos polo mundo adiante, por Galicia adiante. Naceu un pouco arredor do instituto, porque ali estábamos varias persoas daquela que nos interesaba o xogo tradicional, e actualmente temos asociados logo de Melide, pero temos asociados e asociadas tamén de outras partes de Galicia. Supoñemos que hai moito traballo que facer tanto nas xornadas como na organización do colectivo. Dinos, cantas persoas estades en activo na asociación e que en forma directiva? Bueno, iso é moi difícil de contar así de súpeto, porque as persoas imos medrando, sabedes, vos en primeiro lugar, e van aparecendo problemas persoais, hai xente que, hai persoas que teñen que cuidar dos seus maiores, persoas que cambian de destino, etc. Podo vos decir que nos nosos momentos máis elevados logo fomos unhas 20 tantas persoas esparecidas por todo Galicia, non? Hoxe podemos falar ao mellor dunhas 15 ou así, dependendo do momento. Hai persoas que se dedican a divulgar os xogos propiamente ditos, outras persoas nosas dedican a outras tarefas como a xestión ou a investigación. E temos tamén, por exemplo, persoas, estou pensando nunha compañeira da Illa de Arousa que se encarga das redes sociais e de divulgar os xogos. Non? Gustaríanos saber algúns datos sobre o magnífico material co que traballades. Contanos. Sabedes que antigüidade teñen estes xogos? Cal é o máis antigo e o máis moderno, por exemplo? Bueno, como saben mellor que a min o vosso profesor de música, a toda a cultura tradicional ven desde a noite dos tempos. Quen sabe de onde veñen os xogos? Veñen desde hai séculos e naceron por unha cuestión elemental, porque o ser humano, todas as persoas necesitamos xogar. Se xamos pequeniños, como a vos, ou se xamos xa persoas adultas e bellas, por decirlo así. Todo o mundo necesita xogar. Entón, os xogos veñen desde tempo inmemorial. Que sucede? Sucede tamén outra cousa, a marxa disto, que os xogos tamén se van creando e recreando día a día, e a nos iso tamén nos interesa moito. Polo tanto, a nos non só nos interesan os xogos bellos, os xogos tradicionais, senón que nos interesan que sigamos creando xogos. E eu sempre puño de exemplo, vos xogastes algunha vez a, non sei como lle chamades, pero xogastes algunha vez as agachadas con unha botella, a que se dá unha patada, sí? Bueno, pois ese xogo é unha variante das agachadas que naceu non hai moito tempo, porque antes non había botellas de plástico. Quero decir que en todos os tempos aparecen novos xogos e iso interesanos moito. Preguntábanme por os materiais. Os materiais dos xogos tradicionais, podemos decir así, en termos gordos, sin entrar ao detalle, podemos decir que os materiais que fan falta para xogar, construímolos. Que sucede agora en Galicia? Que hai empresas que afortunadamente están fabricando xoguetes para ser practicados os xogos tradicionais. Algúnas desas empresas nos compramos de xogos, porque son xogos de calidade, xogos que aguantan. Non necesitamos xogos moi duros porque damos conta que andamos cos xogos de aquí para lá sempre, teñen que aguantar e ao mesmo tempo teñen, lóxicamente, que nacer da tradición, que responder, digamos, o que entendemos como xogos tradicionais galegos. Outra curiosidade que nos xurdiu foi como conseguiste reunir tantos xogos e quen os fabrica. Pois, mirade, vamos ver. Os xogos galegos son infinitos, temos infinidade de xogos. E non só os temos na nosa memoria, que podía ser que os recordásemos simplemente que non se practicasen, senón que os xogos están relativamente vivos. E xógase a moitas cousas, xa vos digo, con vigor. Nos procuramos ser, como vos diría, respetar a tradición, é dicir, na medida do posible. Quero dicir que o que queremos é que os xogos que presentamos sexan genuinamente galegos. Entonces procuramos entendernos con empresas de Galicia, procuramos saber se esas empresas basean as súas creacións na tradición. Mirade, por darvos un dato, nos temos catalogados os xogos galegos, nos dicimos sempre que hai 123 tipos de xogos galegos, pero que en cada tipo de xogo hai infinidade de variantes. Vos sabedes xogar a pilla? Sí, e xogades a unha pilla que consiste simplemente en correr unha persoa detrás de outra, pero tamén xogades a unha pilla que consiste en que a persoa perseguida poida conxelarse para salvarse. Ou xogades, por exemplo, a unha pilla que consiste en que unha persoa, a persoa perseguida se salve, por exemplo, subíndose a unha altura. Correcto? Bueno, pois sirva a pilla como exemplo. A pilla é un tipo de xogo, pero hai infinitas variedades da pilla. As mesmas agachadas que dicíamos antes tamén admiten moitas variedades. En consecuencia, temos miles de xogos que non só temos que conservar, senón que temos que practicar e algúns deles sacalos do esquecemento, como sucede cos xogos das persoas adultas, por exemplo, cos birlos, coa billarda. Eses xogos foron recuperados felizmente e hoxendía practicarse por iso ao longo de todo Galicia. Dos xogos que tedes, pensas que o máis extendido en tempos antigos coincide co que máis éxito ten na actualidade? Esa é unha pregunta moi complicada, porque nunca sabes moi ben que xogo é o máis aceptado na actualidade. Non, iso en xeral non faría ese tipo de clasificacións. Hai xogos que funcionan mellor que outros, é evidente. Sabedes un dos problemas que temos cando levamos os xogos por aí adiante? E os xogos, digamos, vimos chamar así, doados, os fáciles, eses funcionan sós. Pero despois hai xogos que exixen xa unha técnica, como subir os zancos, sabedes? Ou tirar o trompo ao peón, ou que sei, ou andar cun aro. Se me apurades, o máis complicado é andar cun aro. Bueno, o peón tamén chegaba en algúns casos. Pero, entón, eses xogos, sí, temos que estar case sempre en riba deles, porque senón non funciona. Eu non vos sei dicir cal é o xogo máis aceptado. Eu podo vos dicir, eso sí, que a nivel de Galicia tense como o xogo máis emblemático de Galicia logo, o deporte nacional, que chamámonos a billarda, que consiste en pegar ya un pau contra outro. Deixémoslo así para evitar máis complicacións. A billarda é un xogo moi extendido. En Galicia tamén está moi extendido o xogo dos birlos, dos bolos. A palabra bolo é un castelanismo, non, dos birlos. Xóganse en todo Galicia con múltiples variantes, pero tamén, digamos, que son aceptados por... É dicir, que están moi extendidos. E despois, se me apurades en xogos infantis, os xogos infantis aí sí que é imposible facer unha clasificación, porque vos a cantos xogos xogades? Pois a infinitos xogos. E todos teñen o seu valor, todos serven para nos divertir. E hai xogos naturais como a pilla, que dicíamos antes, que consiste simplemente para xogar a pilla non fai falta nada. Que fai falta para xogar a pilla? E hai outros, xa vos digo, máis complexos que bueno, tamén son aceptados, pero como así se aprendizaxe, pois leva máis tempo, non? Se non estamos mal informados, traballades en espazos moi diversos. Contanos un pouco a que lugares ides coas vosas xornadas de xogo. Bueno, a nosa asociación leva desenvolvidos en todo este tempo en canto a traballo de campo, non? Porque xa vos digo que nos facemos outras cousas como tratar de investigar, creamos ferramentas web, cousas polo estilo, non? Temos, por exemplo, unha app dirixida a familias e educadores, onde unha aplicación para móviles onde é posible poñer, esa ferramenta permite poñer a andar un show con un minuto de consulta, ou esa é a nosa pretensión. Mirade, nos levamos, como vos digo, 500, máis de 500 xornadas de divulgación por todo Galicia e no exterior nestes 20 anos. E nos imos a todo tipo de sitios. Hai persoas que organizan estas cousas que nos chaman a ver que espazo vos fan falta, que non sei que. E nos sempre dicimos que precisamos un espazo amplo, pero que nos adaptamos ao que haxa. Eso é o que facemos en cada sitio. Esa é unha virtualidade logo dos xogos tradicionais, que teñen que adaptarse a un espazo, o espazo sexa cal sexa. Entón, nos imos a escolas, correcto, contestando directamente a túa pregunta, nos imos a escolas, imos a feiras, imos a festas, imos, que sei eu, a por exemplo, a actividades de formación nas universidades, bueno, etcétera, a todo tipo de sitios, vale. Como podedes ver, esta asociación móvese moito, pero queríamos saber se contades aquí en Melide con algún local onde fagades este tipo de xornadas. Non, a pregunta directa é non. Nos nin siquiera temos unha sede, digamos, oficial. O noso almacén está nun garaxe dunha das persoas socias, en concreto do noso presidente. Non, digamos que non temos unha sede para ofrecer os xogos. Esa non é, xa comprendedes que esa non é a nosa intención. Os xogos hai que leválos onde poidan ser practicados. E, non obstante, tampouco é unha idea a desbotar no futuro. Por aí adiante, nos pertencemos, estamos integrados en dúas entidades. Unha, a Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais, e outro, o Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego. Entón, no observatorio, temos colegas e asociacións que efectivamente optaron por establecer unha sede e por ter, por exemplo, unha exposición de xoguetes autoconstruídos e demais. Eso, ese cadro é unha boa idea. Por outra parte, devo dicir que nos aspiramos a converter a Melide, a vila de Melide en concreto, nunha das capitais do xogo tradicional en Galicia. Pero de iso falamos outro día, vale? Para que os nosos ointes se fagan unha idea do enorme traballo que realizades, dinos, cantas xornadas levastes a cabo, por exemplo, no último ano? Pois non as contei, pero neste ano no que andamos, botalle que o mellor foramos a uns 20 sitios diferentes. Non? E aclarovos que insisto nisto, é un dos traballos que facemos. Facemos outros moitos que tamén... A ver, en concreto, este traballo a nos resulta non moi agradable e satisfactorio vir, por exemplo, ao Colexio da Martagona, porque hai uns nenos e unhas nenas encantadoras, profes tamén, obviamente, e entón saímos de aquí pois, coa moral elevada, francamente. Pero a nos interesanos tamén outro tipo de cousas, xa vos digo, como sacar publicacións, como utilizar as ferramentas web para divulgar os xogos, etc. Aspiramos, por exemplo, a chegar á Televisión de Galicia con un programa sobre o xogo tradicional, etc. Nos necesitamos, e gustanos moito, andar polo mundo, porque, entre outras cousas, necesitamos financiarnos. Temos varios, ninguna persoa nosa cobra ni un céntimo por o seu traballo. Pero temos unha mancha de seguros, de recursos web, unha furgoneta, etc. Entón, realmente necesitamos financiarnos. Dada a temática desta serie de entrevistas que estamos elaborando, é de obrigación interesarnos polo lugar que ocupa para vos o idioma e a cultura galega no vosso traballo diario. Vos contar un segredo. Mirade, por aí adiante, na Asociación Europea, por exemplo, de, na que vos digo que estamos integrados, cando imos a congresos e reunións, ás veces somos un pouco... Hai máis asociacións como a nosa. Na Asociación Europea está integrado integradas asociacións e colectivos de toda a Europa, desde Rusia para aquí. Ás veces somos un pouco bichos raros, porque a nos interesanos sobre todo o xogo desde a perspectiva cultural. A ver, a normalización e a cuestión do idioma, moitas veces pensase que é exclusivamente un problema de idioma, un problema de lingua, un problema de lingua. Pero nos cremos firmemente que é un problema cultural. É dicir, a lingua só se vai usar, só se vai conservar, só se vai perpetuar se somos quen de perpetuar a cultura que a sustenta. Entón, os xogos tradicionais son fundamentais para iso, porque os xogos veñen desde a noite dos tempos, vou dicir unha palabra rara, vale? E os xogos o que fan é contribuir á enculturación dos individuos, quer dizer, a que os nenos e as nenas, tamén as persoas maiores, se metan na nosa cultura, a vayan asumindo. É unha cultura que está no mundo, eu non estou dicindo o contrario. Entón, os xogos son fundamentais para que o idioma se normalice, digámoslo así, en termos técnicos, vale? Para que sigamos falando o idioma, un dos nosos lemas é xogar en galego, vivir en galego. Con todo isto que nos contas, temos a curiosidade de saber se a nosa cultura do xogo traspasa fronteiras. Fixestes algunha xornada fora de Galicia ou sabedes en algún lugar de fora se practican estes xogos da nosa tradición? Sí, hai dúas cousas sobre isto. A primeira, dúas cousas que se me ocorren decir. A primeira é que o patrimonio lúdico é universal. Quer dizer que os xogos son comuns, non vou dicir a todas as culturas e a todo o mundo. Pode ser, pero que son, en todas partes se xoga casi todo. Vale. Por exemplo, vos imaginades un neno sudanés ou un neno sudafricano xogando a pilla. En todas partes se xoga a pilla, claramente. Tamén se xoga as agachadas, correcto. Bueno, entón, eso por unha parte. E por outra parte, xa vos digo que nos estamos federados na Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais e temos contacto con organizacións de todo o mundo, porque a Asociación Europea, a súa vez, é promotora dunha asociación universal, internacional, sobre o xogo tradicional. Entón, habría moito que falar, porque depende do lugar, non? Pero en todas partes, na nosa contorna, eu non sei o que sucede, ou a mellor noutros lugares máis afastados, pero na nosa contorna, en todas partes, está habendo, digamos, iniciativas para divulgar os xogos. É dicir, estánse divulgando os xogos, estánse cuidando os xogos. Entón, respondendo a tua pregunta, efectivamente non estamos sós. E tamén me interesa decir que, grazas a nós e grazas a outros colectivos de Galicia, Galicia non quedou á marxe do que está sucedendo en Europa sobre os xogos tradicionais. E podo vos decir que nós, por exemplo, chegamos con iniciativas nosas ao Parlamento Europeo, que tiveron desigual fortuna as cousas como son, pero ali chegamos, vale? Tendo en conta que fuches docente durante anos, pensamos que este traballo é moi bonito para ti, pero que dirías que é o que máis te gusta del? Bueno, vamos ver, as persoas que tivemos ou que temos un traballo que basicamente te leva a relacionarte coas persoas, pois o que máis te acaba gustando justamente é a relación coas persoas. E non dixen unha tontería, de igual non o dixen ben, pero a tontería non é o que dixen. É dicir, non é cosa máis gratificante que vir ao colexo da que máis agradable, vamos, que vir ao colexo da Marta Gona e relacionarnos coas persoas que estades aquí, persoas nenas e persoas adultas. E entón, eu iso é sobre todo o que saco de limpo, non? Eso sucedía a mí igual no meu traballo. O sea, hai algo que falta, que boto en falta no meu traballo, é a relación coas persoas. A min é fundamental relacionar, que unha persoa dos meus anos, ademais, se relacione con xente nova, digamos que provoca que tiñas un pouco máis de vida, non? Por último, queremos darche as gracias por ter aceptado a nosa invitación para esta entrevista en Radio Martagona e por achegarnos a todos e todas o increíble traballo que facedes día a día na vosa asociación. Gustaríanos que nos deixases unha canción do teu gusto para despedir o programa de hoxe. Ben, pois, en primeiro lugar, decir que o agradecido son eu e comigo todos os meus compañeiros e compañeiras. Grazas por darnos a opción de divulgar as nosas actividades, de darnos a coñecer, que agradecemos, repito, profundamente. Mirade, a canción que a mí se me ocorre propoñervos é unha dun grupo chamado Gramola Gominola, que foi gravada xustamente en Melide, no colexio número 3. Participamos nela porque é unha canción, un videoclip, que se gravou, que xira arredor logo do xogo tradicional. E as persoas que participaron, aparte do grupo, que participaron na grabación son todas de aquí. Por exemplo, acórdome que tiña un papel protagonista Manolo Varela, por exemplo, realmente o protagonista do videoclip era Bryce, que de aquí la estudiaba, non lembro exactamente, pero terceiro ou cuarto de eso. E Bryce é un home tremendamente tranquilo. A mí chamara moito a atención que protagonizara aquilo e tamén, ademais. ¿No? Bueno, recordo que pasáramos moi ben na grabación porque este grupo pediranos material para realizar o videoclip e pasáramoslo bomba. A canción é moi chula. Escoita de veredes. Pois con este tema despedímonos da nosa audiencia ata o próximo programa. Un saúdo e moitas gracias pola vosa atención.